Ntsengo mono za Nzambi kwa Yohani. Ntsengo mono kapuke ntete. Zazi izi ntsengo mono za Yesu Kristo za kumvana Nzambi mpasika songazo kwa bisa dibyandi ye kubaza ikisa mambu momo mafuti lunga na munsu wa lubeni. Kristo waza ikisa moko kwa kisadiki andi Yohani buka kumfidi sambasi andi. Yohani bonso mbangi yandi wazai kisamasonu kwa manzambi ye kimbangi kya Yesu Kristo muma monso no makamona. Kiese kena ye muntu utanga ngankanda wawu. Ye kiese kena ye bawu badimba nga mambu mabiku dulu ya yi ye keba nga momo masonu kwa muamu. Kadi ntangu inafuana mambu mama ye kaluku fibeni. Mono Yohani ntonekene kwa mabundu ntambodi ya mena muzunga kya Asia. Tambuleno lembu ya lufuva mubitu kili kwa Nzambi, ya ndiwena wakala ye unakuiza. Utambula lembu ya lufuva mubitu kili kwa mpeve ntambodia zinavantalisi akiandu kwa Nzambi. Yelutambula mpelembu ya lufuva mubitu kili kwa Yesu Kristo, imbangi ya kuikama, ya ndi iwantete muvaika mulufua. Ye yandi inyadi wazimfumu za ntoto. Kristo ukutuzolanga ye mufuilu andi yandu wakutukula mumasumumeto. Yandu wakutuvanga kintinu ye banganga za Nzambi mpasi voto wa sadila Nzambi isediandi. Bika nkembo ye nzitu subya vewa kwa Yesu Kristo tangu za zonsono. Amen. Tala, yandi unakuizi la mumatuti. Bantu babonsono bana kumona, ye bobompe bakumvonda bana kumona. Makana mamonso na mabantu vantoto mana yaula mudiambu diani. Inga, ibobo bunakala. Amen. Monoi alafaye omenga. Mutele mfumu Nzambi. Iyandi wena, wakala ye unakuiza. Inkwatu lendo twa tonsono. Mono iyowani pangeno. Mono ngena kintuadi ebeno muzimpasi. Mukimfumu ye muntatu munu muyisu. Mono ya tulu akinkole basanga kena kumbu patamo mudiambu dia masonu kwa manzambi ye kimbangi kya Yesu bia samuna. Kuna, mono ya natuka mumpeve mulumbu kya mfumu. Ye ya wandinga ya ngolo ya waka na kunimami bonso mazu makulu menta. Ndinga yoyo ya kamba. Mambu maweti mona sonika mumunkanda ye filao kwa mabundu mama manzambu adia. Jaku Efeso, jaku Similina, jaku Pelengamu, jaku Chachila, jaku Salad, jaku Philadelphia, e jaku Laodikia. Buna mono ya bangu muka mutala keti nani wakumpovisa. Buya bangu muka, mono ya mona kebolo tambodi ya vya minda vya wola. Vakati kwa kebolo biobio vya minda vakala kizu munu kya muntu. Yandu wavuata zwele dandana te kuna ntambi. Ye wakala ye melika ya wola mtulandi. Ntuandi ye ntukizandi vya kala vya mpembe na vei vei bonso mika vya mpembe na mameme ye bonso mafudi. Meso mani makala bonso milaku miatia. Tambibiani vya kala bonso ntongo ya kitula ya mbuaki kutia ye ya lengu munwa. Ndingandi ya fwana na bonso mazu mamaza mamingi makukula. Yandi wa simba mbwete tentambodi ya mukoko kwandi kwa lubakala. Ye munuandi mwavaika mbele imosi anda, ya ntsongi ya kala meno kundambu ye ndambu. Zidikiandi kia tentina, bonso bu tentina ngantangu mumwini wangolo wa midi. Mono bu ya kumona, ya buwava malu mandi ya kala bonso muntu fuidi. Mboki yandi wa ntensi kakoko kwandi kwa lubakala ye wata. Kala ndi wongako, mono iwantete ye wansuka, ye mono ngena wa moyo. Mono ya fuwa, kansi kwa agutala, mono ngena moyo muntangu ika imani. Mono ngena ilu lendo mulufuwa, ye munti abafuwa. Idia usoni ka momo maweti mbona buwabu, momo meti vyoka buwabu, ye momo wafoti kaka kuiza kuntuala. Ngavo imudi ya ambudi ya mansuwe kimu mwete ten sambodia zimwe ni muko kukwami, ye kebolo ntsambodia vya minda vya wola, ntasa iyai. Mwete tezozo ntsambodia izimba si za mabundu ntsambodia, ye kebolo ntsambodia vya minda imabundu ntsambodia. Ntsengo mono kapuki anzole. Sonika kwa mbasi abundu dia kumbanza Efeso vo. Evu butele ndiena usimbanga mbotete nsambodia mokoko kwandi kwa lubakala. Yehudia tanga vakati kwa kebolo nsambodia bya minda bya wola. Mono nzei mabanga maku, saluki wa sedi yemvibu tului wa songele. Zei vongeye kuvibidila anga bantuba mbiko, yengeye wameke nebobo bakukibika anga bobawu isintumwa, kasi kabena uboko. Yengeye wamweni bobawu bena bankwa lubunu. Ngewe na yemvibu tulu, yewamweni mpasi mudiambu jankumbwami, ye kwa bebe leko. Kansi diambu di mosimono ya kubeki idiadi. Ngewa ya mudizola kwa kukwanteti. Idiau, bangu kamoyo kuwa soto kene, soba nkaduluye vanga mavanga maakumanteti. Voka buwako, muna mono ndina kuiza kwa ngeye, yesi ya katula kebo loki yaku kia muinda kwa fulugiani. Kansi edi jena yaku jambote, ngeubela anga mavanga, mavanga angaba kini kola u, bonso bui bela angamo mono mpe. Bonso we na ye matu, bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Kwa bonso unanunga, mono gina kumba na lube, mudia mimbu tunantiwa moyo we na kuzungu dia nzami. Sonika kwa mbasi adibundu dia kumbanza simili na vo. Ebu butele ndiye na we na wantete yuansuka, ndiye na wafua yuafuluka mubafua. Mononze ikuwa mimpasi zaku ya bumputu waku, kansi muto mata mewe na mbuama. Ze ima ambu makutia kila anga bobo bakukipika anga bayudayo, kansi kabena uboko. Kadibau ilukutu kunudwa satana. Kala ni wonga uma ambu mauna mwena mpasiko. Tala, kadyampemba sika kuluto ntabu kanatuba bankaka mubeno muboloko. Beno sula mwena mpasi za zingi mubilu mbukumi. Wika mana te mfuilu, ye mono ngina kubana mkuya moyo. Onto wena ye matu, bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Gonso unanunga, kana mwana mpasi za lufu alonzoleko. Sonika kwa mbasi adibundu ya kumbansa pelinga muvo. Ebu butele ndiena wena yembele yanda yena yemeno ndambu kandamu. Mononze iku uvwandanga, ikuna kwena kiandu kia kintinu kia satana. Ngewe na watoma kanga makwa mono, ye kwa kazi diminu kiaku mumono mkaluko. Kanivo mpe munta huyoyo antipasi, bangi ami ya kuikama, ikapondwa wakati kweno vovo vavuanda anga sata. Kansi mambu mafiuma ya kube kimbi, mukati kwa kumwe na yebantu vovo bakangama, umalongi mabalami, balami walongi sila balaki, ubwisi sabaisa elimu masumu, ubadidi mbisi ya yoko wa mudia mudia biteki ye muta kintuza. Bila mosimpe, ngewe na yebantu bankaka basimi dilanga malongi mabakini kolau. Ndia usoba nkadulu. Voka buwako, mono singiza nchualu kwa ngeye yenuani sabantu bobo, mbele yoyo ya ndai baika na munuani. Onto we na yematu, bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Kwa uonzo unanunga, mono ngina kumba na mana diaswe kwa ye tadi jampembe. Fazula tadi diodio vasola mankumbu yampa, yoyo ile moloza ya muntu wankakava lweka lwa ndiena bekio. Sonika kwa mbasi adibundu dia kumbaza chachi la vo. Ebu butele mwana nzambi, yandi wena ye meso mena bonso minda kumiatia, ye wena ye bitambi vilesi manga bonso songo ya lengu munu. Mwanonze ya ima vanga maku, zola kwaku, minu kiaku, sadulu waku ye mkibu dulu waku. Ze impe voma vanga maku mabilumbu biabi, maluti dibeni ye momo mantete. Kansi diambu dimosi kubeki mbi. Ngewa ya mula Isabel nketo wowo, ukukibika angabo mbiku diwanzani. Ngewa kuntala angawa kabili sakwani bisadi vyami, ukakuba longa angamu takintuza, ye mudia mbizi ya yoko wa mudia mudia biteki. Mono ya kumveni ntangu mpasi kasoba nkadulu, kansi ya andi kasobele nkadulu mkintuza kiandiko. Hidi au, mono siya kumbana kimbevo bonso tumu, siya mwe sampe mpasi za zingi kwa bobo batele kintuza ye yandi, boba uka basove lenkadulu mumavanga mau mambi mabavengi yandiko. Mboki jaka, mono siya vonda bana bandi, yebuna mabundu mamonso no manazaya voi mono ifyongu linanga mabanza, yenzei mintima ya bandi. Mono siya senda mutu mutu mubeno, bonso kwena mavanga makanabanga. Kansi kwa beno vanka kabisi jibundu ya kutiatila, mono ngeti kulutela vo. Beno lale molokota ntuari mumalongi momo mambi, beno la lembo lulongu kama mpinda mansweki masatana, bonso kumoba angabana. Mono kina kulutwika zitu kia mkakako, kansi jambu limo sikaka, Utoma simbi la momo mena yeno na te ebumbi na kuiza. Woso unanunga ye unatata manabanga momo maizolanga na te kunantukulu. Mono gina kumbana lulendo luyatambula mono kibeni kwa sediana. Gina kumbana lulendo uyala makanda mabantu munkawa wasengwa. Menyani unakubabula woso bubulu angabisi kubya bangulwa mutukumba. Mono siya kumbana mwete te yansiuka. Wonto wena ye matu. Bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Ntengo mono kapu kia ntatu. Sonika kwa mbasi adibundu dia kumbanza salade vo. Evu butele ndiena wene mpeve nsambodia za Nzambi. Ye mbwete te nsambodia. Mononze ya ima upa anganga. Izaya kanebo ngeye wena moyo. Kansuwa kwa kwa kuwena. Kaya meso siyami sandambu isidie kalukufi mufwa. Kari mabanga mako kia mwe ni mo malunga kova meso manzambi ami. Idia ubambu kamo yo bonso buwata mudila, yebuwa wila masonu kwa manzambi mawalongwa. Keba mo yeso vankadudu. Kukusika maneko, mono singiza bonso mujibi yekunasaya kwa muki antangu ngina kuiza pangeye. Kanshi mwanki, yewe na yebantu banka kamo mo mumbanza salade, balembo lotula binkuti dia umbingu. Ba usibali atayami ya binkuti dia mpembe, kadibe na wafuana mudiojo. Bonso unanunga sikabuata binkuti vya mpembe. Lekina vindu na nkumbwa andi munkanda moyoko. Mono siya kuntambu dilavo yuami, bantalisa sediami, ye bantalisa zimbasi zani. Bonso wena ye matu, bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Sonika kwa mbasa di bundu dia kumbansa Philadelphia vo. Ebu butele wanlongo, wena kedika, yandi wena ye nsabi ya Davidi, yandi uzibulanga ye muntu kalindi kangako, yandi ukanganga ye muntu kalindi zibulako. Yandi vo. Mwono nze ima uvanganga, ye nze ivo lulendo lwa fiuma kwandi wena yako. Pele kodi ojo, ngewa kebele mambu mami, ye kwa kadi linkumbwa minkaluko. Buna mwono mbeni zibula mwelo vanta disiako, ye muntu kalindi lenda ukangako. Tala, mwono siya saebu kwa bantu bobo bena mulukutu kunulwa satana. Yeba kukibika anga ba yuda yo, pede kukabena uboko. Kadiba uba kukivuna anga. Bantu bobo, sibiza fuka maba malu maku mkuzikisa. Yeba usiba visa bomolo ikuzola anga. Mujena vongewa kebele ntumu nwami mutata manavibidila. Mwono mpesia kukeba mutangu ya ntontolo. Yetikuiza buwabuwa ntoto wangimba mutonta bisi ntoto. Mwono ngetikuiza nswali. Tomasimbi dila mena yaku, pasivo muntu kalembwa bonga mpuaku ya ndungunu. Wonso unanunga, mono siya kunsa kunzi munzo ya longo ya Nzambi ami, ye yandi kanamoba ikadiaka mkutuko. Mono siya soni kankumbwa Nzambi amiva yandi, ye nkumbwa mbanza ya Nzambi ami, ni Yerusalemi ya mona dinakulu mukatuka kuzulu, ya audi natuka panzani. Ye mono, dinasoni kampeva yandi nkumbwa ni yampa. Onto wena ye matu, bika kawa mambu matele mpeve kwa mabundu. Sonika kwa mbasi ya dibundu dia kumbansa laudi kia vo. Ebu butele ame, yandi wena mbangi ya kui kama ya kedika, yandi ituku kia bea bionso bea vanga nzami. Mwononze ya ima vanga maku vonge ye kwena kiozi ye vombanga ziko. Mwononduti ditoma zolabo waka la kiozi ye vombanga zi. Kansi mudi ambuja nge ye wena kididi, ye kwena mbanga zievo kioziko. Mono siya kuluka buwabu munuami. Mono ngena mbuama ya kukivuami si. Kena nsatu akimako. Kansi uze iko bonso buwe na nkwa kiadi muntu wa zungulwa. Gewe na mputu muntu wa kwa meso ye wakonda kukutu. Hidi au, mono ngetikulwe ngisamu sumba kwa mono wola ume nisuku la mutia. Pasivo wakitu kambuama. Sumba bebi mkuti ya mpembe mbwata yesue kansoli za kipenye kiapu. Yesumba bilongo bya meso mkusamu mpasivo wa mona. Mono isemba angaye hivana angatumbu kwa babonso no baizolanga. Idia usaki mfuzi yeso bankabi. Tala, mono itela mangaba mwelo ye ikon kutanga. Komuntu wilu ndinga amiezibu di mwelo. Buna mono nginakota mtu anji. Yeginaja yeyani, yeyani unadia yani. Wonso unanunga ginapunya mbulaka vwanda yami baki andu kia kintinu. Bonso kaka mbono ya nunga, ya ivwanda angaye sedi yami baki andu kia andi kia kintinu. Onto wena ye matu, hii kaka wa mambu matele mpeve kwa mabundu. Ntengo mono kapukyanya. Landla mamu mama buya kala talanga, tala, mono ya mona muzulu mwelo wakala wazibuka. Ndinga ya ntete ya waya vova kwa mono bonso ningu wakulumenta ya ta. Tiombuka vava yengila kusonga mamu mana kuiza kuntuala. Vanavao mono ya natuka mumpeve, yetala, muna muzulu mwakala kiandu kya kintinu. Vakiandu kyokyo vavwana umosi, yandu wa moni kabonso busema nga matadi mama ntalume na nkumbu, yasipi yesala dioni. Kiandu kyokyo kya kintinu kya zungwa kwa dimbu kya noa, kya ukya tenti na bonso butenti na nga tadi ya emelode, bweti kyotala. Kiandu kyokyo kya zungudulwa kwa biandu makumole ebiya. Babiandu biobio bavuanda bangudi za bantu makumole ebaya. Baba vuata binkuti bya mpembe, yezi mpu za kintinu za wola kuntumiao. Mukiandu mwavai kazi mpezo mo, zindinga yezi mbanda nu. Kuntuala kiandu kulema anga minda ntsambo ndia miatia tuangolo, minda miomyo impebe ntsambo ndia za nzami. Kutwala kiandu kwa kala kima kia maundi kabonso mbuwe na nakenzi kenzi ufuana neye matadi makia mamundi kisanga bina kunima. Lukufi lukufi kinzungi dilaye kiandu kwa kala bivangwa vya moyo bia vya fuluka yemeso kutwala ye kunima. Vangwa kia ntete kia fuana neye nkosi, kia nzole kia fuana neye mwana ngombe wa mbakala, kia ntatu kia kala yezidi bonso kia muntu ye kia nya, kia fuana na yengo ya zulu yeti kuenda tilumuki. Konso vangwa kia kala yemaveve masambanu, ye vangwa biobio bia kala yemeso munitu ya mvimba, mukati ye kumbazi. Bia ukabibeba anga kompimpa ye mwini mwijimbi lavo. Wanongo, wanongo, wanongo, ifumuza bia tulendo kwa tautono, yangi wakara, yangi wena, ye unakwiza. Ye konto ntangu bivangwa biobio bubieti vana nkembo ye nzitusu ye vutu la matondo kwa ndiena uvwanda nga vakiandu kya kintinu yandi wena moyo mumimvu kamimvu bunabanguti za bantu bobo makumole baya bafuka manga vantatsi ya ndiena wena wavwanda vakiandu ye sambilanga ndiena wena moyo mumimvu kamimvu baba tubanga mpuzao za kintinu vantatsi ya kiandu ye kamba. Umfumu ye nzami etu, ngeye wena wafuana mutambu lankemu, nzitusu yeluleni, kadi ngeye wavanga vya biontono, ye mudiambu dia luzolo lwaku, biau bienina, ye biau bia vangulu. Ntengo mono kapukiantanu. Mboki mono ya mona nkanda wa zinga mamukoko kwa lubakala kwa ndiena wavuanda vakiandu kia kintinu. Kanda o wasonu kwa mukati ye kumbazi, ye wakangulwa mubidimbu ntsambodia. Ye ya mona mbasi ya ngolo ya yuvula mundinga ya zanguka. Nani wene wafuana mukatula bidimbu biankanda wawu ya zibula uwe? Kansi kamuntu kwa muzulu evo vantoto evo kuntiantoto walenda muzibula nkanda wawu yetala wa mukati. Ye mono ya toma dila wabuingi. Mudiamudia kakwa moni kamuntu kwa wakala wafuana muzibula nkanda wawu yetala wa mukati. Buna umosi mubangudiza bantu antela. Kudila aniko, tala, nkosi ya kanda ya Yuda, ntekololo ya ntinu David, wanunga, yandisi kakatula bidimu msambodia biankanda wawu, yesibu lao. Buna mono ya mona vakati kwa kiandu kia kintinu, yevangwa bina biya bia moyo, yebangudiza bantu vakala mwana meme watelama wakala bonsovo, wavondwa muvewa nkailu. Wawu, wakala yempoka ntambodia, yemeso ntambodia, meso momo impeve ntambodia za nzambi za fidu swava ntoto wa wonsono. Mwana meme wa finama yewaiza baka nkanda wakala mukoko kwa lubakala kwa ndiena wa vwanda vakiandu kia kintinu. Bukamana tambu la nkanda oo, vangwa biobio biya bia moyo, yebanguti za bantu bobo makumole yebaya, bafuka mavantarisa mwana meme. Umosu mosu mubao wakala yensambi, ye makopo mawola, mafuluka ye maka mantudi lantunga, mau itusambulu tuankangu wa nzambi. Baba imbi lankunga wampa eu. ngeye wena wafuana mubaka nkanda wowo imuzibu la bidimu. Kati ngeye wafondwa muvewa nkailu mumenga mangu. Ngeye wakudi la nzambi bantu batuka mumakanda mamonto. Mundinga za zo, mkangu miamio, imunzi za zonto. Ngeye wakubasa kintinu ye banganga za nzambi. Pasivo basadi la nzambi edo, bau sibayala vantoto. Buyakala talanga ya wandinga zimbasi za zingi beni za zunga kyandu kya kintinu. Vangwa biyovyo bya moyo ye banguti za bantu. Ye ntalo zimbasi zozo ya kala makumi ye makumi mamafunda. Ye zao za kala yimbi langa mundinga ya zangu kabeni vo. Mwana mene wa mwana mke wa kaibu. Lena wafwana mutamu ya kubendo. Ye kimpama, ye mwega, ye ngoro, ye zikusu, ye kembo, ye kusambulu. Mboki mono ya wampe mpangulu za zonzo na uze na muzulu. Vantoto, ntiantoto ye mumbu. Inga mpangulu za zomu nza ya yonzo no za yimbila. Wangena ufwana mabakyandu kya kitimu. Kepo mwana meme, bika kwa fewa kusambulu. Zikusu, embo engolo mzamu za zonzo no. Vangwa biobio biya bia moyo bia vutu langa. Amen. Yeba ngudi za bantu bafuka ma yeba sambila. Ntengo mono kapuke ansamba. Mboki mono ya mona mwana meme buka katula dimu kia ntete mubi dimu nsambo odia bina. Ya wavangwa kimosi mubivangwa bina biya bia moyo kia kamba mundinga ya waka na bonso mbanda nuvo. Mwizo! Buyakala talanga, buna ya mwana mpunda ya mpembe, yendiena wavwanda vazula mpunda yoyo, wakala entota mulosa madionga, yandu wavwewa mpuya kintinu, yandu wayena bonso nungi mpasika nunga diaka. Mboki mwana meme buka zibu la ndimbu kia nzole, ya wavangwa kia nzole kia moyo kia kama. Wisa! Buna mpunda ya nkaka ya vaika, yao ya kala ntinta ya mbwaki ya tia. Diena wakala vazula mpunda yoyo wavewa lulendo mukatula luvuva muva ntoto. Pasivo bantu wa vonda sana. Bakumvana mbele ya nda. Kukazibu la dimu kia ntatu. Mono ya wavangwa kia ntatu kia moyo kia kamba. Wiza! Buyakala talanga. Buna ya mwona mpunda ya ndombe. Diena wakala vazula mpunda yoyo wa simba balansa mukoko kwani. Ya wabonso vondinga ya vaika wakati kwa vangwa bina bi ya bia moyo ya uyata. Kilo kimosi kia loso mfutu walumbu kia mvimba. Ye kilo bitatu bianginga za oloze mfutu walumbu kia mvimba. Kanti kubebi sandi mafuta ye vinuko. Yandi bukazibu la dimbu kia njia. Mono ya wandinga ya vangwa kia njia kia moyo ya kamba. Buyakala talanga, buna ya mwona mpunde ya ntinta ya titi kia nkundu kia mfufu kutu. Diena wakala vazula mpunda yoyo mkumbu andi lufua. Yensi ya bantu bafua ya kala kuenda kunlandi. Baba vewa lulendo kundambu imosi, mundambu zi ya zantoto. Baba vewa lo muvonda bantu mumbele ya nda, muntatu, mubimbevo, ye mubibulu vya ntisi vya ntoto. Mboki mwana meme buka zibu la dimbu kia ntatu. Buna ya mwona kuntia meza manjoki la minkailu. Miela mia baoba vondwa mudiambu diabuba samu na masonu kwa manzambi. Ye mudiambu dia kimbangi kiau kibata. Baoba boka mundinga ya zangu kavo. Mfumu walongo ye wakerika. Na teye nkianta angunge ye unavingi la mufundi sabisi ntoto. Ye kubavana tumbu mudiamudia buba kutuvonda. Bakubavana kwa konso muntu zwele dia mpembe. Ye bakubatela bavunda diaka muntangu ya mkufi. Na teye ntalu imeni lunga ya bisadi yau. Ye yazimpangi zao boba fetivondwa bonto bavondwa baukibeni. Mboki ya mona, mwana meme buka zibu la dimu kia nsambanu. Kwa kala ndikunu ya ngolo ya ntoto. Tangu ya kituka ya ndome na piu bonso milele ya kifuidi, ingonda ya mvimba ya kituka ya mbwaki na ngo bonso menga. Zimbwete te za sotuka tuka muzulu na te yevantoto bonso bu sotuka nga mingenge. Myankunzu tuka munti wa mungenge bu nikusu kwa mupepe wa ngolo. Zulu ya katuka bonso nkanda wa zingwa. Myongo mya myonso no yebisanga bya byonso no bya katulwa mubifulu byao. Mintinu mya ntoto ye mintwali sima minene ye bamfumu za masoda. Bankwa ngolo ye minanga mya myonso no ye bena kimpuanza ba bonso no ba swama mumiluka mya ntoto ye mukati kwa matadi ma myongo. Ye bakamba kwa myongo ye kwa matadi vo. Tutubwila, tutusweka vantaji si azidi kyanjena. Wendi kwa kiandu kya kintinu, ye munganzi za mwana meme. Kadilumu kya kinene, kya nganzi za ukifweni. Nanilenda vibidila. Ntengo mono kapuke ntambodia. Landila mamu momo, mono ya mona zimbasi ziya zitela mene munsuka ziya za ntoto. Baba simbidila peve ziya za ntoto, pasivo kampeve imosi nkutuko inavevu mukava ntoto, bazulu ambu evo vanti umosi. Yemono ya mona mbasi ya nkaka ya tombu kakundambu yiselu kila angantangu, wakala yedimbu kia nzambi ya moyo. Yandu waboka mundinga ya zangu kwa zimbasi zina ziya za vewa lulendo muvanga mbi kwa ntoto yembu. Kaluvanga nimbi kwa ntoto nkutuko, kakwambu evo mitiko na teye butumeni sadimbu vambundu za bisaji janzambi yeto. Buna ya uwa bakunzai santalu ya bobo wa siwa dimbu kianzambi vambundu imafunda nkama mosi makuma ya yeya mabantu makanda mamonso na mankangu wa Israeli. Mukanda da Yuda imafunda kumi emole mabantu wa siwa dimbu. Mukanda da Lubeni mafunda kumi emole. Mukanda da Ngadi mafunda kumi emole. Mukanda da Aseli mafunda kumi emole. Mukanda da Nafatali mafunda kumi emole. Mukanda da Manase mafunda kumi emole. Mukanda da Simeoni mafunda kumi emole. Mukanda da Levi mafunda kumi emole. Mukanda da Isakali mafunda kumi emole. Mukanda da Zebuloni mafunda kumi emole. Mukanda da Yosefi mafunda kumi emole. Mukanda ya Benyamini imafunda kumi emole basi wadimu. Landila mamu momo, buyakala talanga, tala, buna ya mona kabu dia dinene dia bantu dika dilendi tangwa kwa muntuko. Bantu bobo batuka muzinsiza zonsono, makanda mamonsono, mubantu babonsono ye mundinga za zonsono. Baba telama vantadisi ya kiandu kia kintinu ye vantadisi ya mwana meme. Bavuata mazwele mampembe, yebasimba mandala mumoko mao. Yebao baboka mundinga ya zangu kavo. Kulusu ituka nga kwa nzambieto, njena vwendi vakiandu kia kintinu, ye kwa mwana meme. Mbasi za zonso no za tena makinzungi dila ye kiandu kia kintinu, yebanguti za bantu ye vangwa bina biya bya moyo. Zao za fukama, zidi vya ina mavantati ya kiandu kiokio ya basambi la nzami. Baoba kamba. Amen. Usambulu. Embo yezwenga. Atondo yezitusu. Ulendo yekolo vifuilu kwa nzambeto. Mdambu za sonsono. Amen. Umosi mubanguti za bantu wa njuvula. Baba bandani bafuete mazwele mampembe. Yekoba tukiti. Mono ya mvutu dila. Mfumu wami, ngeze ibo, munayandi wantela. Baba ibao batukidi, munzomono zinaza zinene. Bao basukula mazwele mau, mukitula mumampembe, mumenga mamwana meme. Idia ubeni na vandadisi akiandu kia kitinu kia nzambi. Yeba kunsambi langa mpimpa ye mwini, munzo ya nlongo ya yani kibe. Ndiye na uvuanda anga vakiandu kia kitinu, sika kubatula kunsi anzo andi ya ngoto. Bau kabana mona dia kansatu evo mfuila ko, kantangu ko, ye kambanga zinkutu ko, inakubaya misa. Kadi mwana meme wena bakati kwa kiandu kia kitinu, sika kubavunga ye kubatuala kuntoza maza mamoyo. Ye nzambi sika kusuna mansanga mao mamonsono, mameso mao. Ntengo mono kapukia nana. Mwana meme bukaziwi la dimbu kia ntambodia, mzulu mwakala na pi tezo kia ndambu alokula. Yemboki ya mwana mbasi zozo ntambodia zitela maangava ntati ya Nzambi, bakubavana makulu menta ntambodia. Mbasi ya nkaka ya iza tela malukufi yemeza mangyo kila minkailu, yandi wakala yekia ngyo kila maka matulanga ntunga kia wola. Bakumvana maka matulanga ntunga mamingi, pasika vana mungkailu vakimosi yetu sambulu tuankangwa Nzambi, meza mangyo kila minkailu mawola, mena vantatisi ya kiandu kia kintinu. Mwisi wa maka mantudi la ntunga makala vyanga watombu katuka valkoko kwa mbasi na teye vantatisi ya Nzambi, mwisi wa watombu kava kimosi yetu sambulu tuankangwa Nzambi. Yembasi yoyo wabonga chanjo kila maka matula ngantunga, wafuluza kioyetia tuatuka vameza manjo kila mikailu ye walosa kio vantoto. Muna vantoto wakala zimbandanu, zindinga, zimpezomo yendikunu ya ntoto. Muna mbasi zozo ntambodia zakala ye makulu menta ntambodia bakuba mamusikamo. Mbasi ya ntete ya sika kulu menta diandi, buna mvula ye matadi ye tia twa sangwa ye menga vya noka vantoto. Ndambu ya ntatu ya ntoto ya zinuswa. Ndambu ya ntatu ya miti ya zinuswa ye matiti mamonsono mazinuswa. Mbasi ya nzole ya sika kulu menta diandi, buna nkevo mpila mongo wa le matia watubwa mumbu. Ndambu ya ntatu ya mbu owo ya kitu kamenga. Ndamu ya ntatu ya bina vya vyo vya vangwa ye bivumu nanga bikalanga mumbu vya manafua ye ndamu ya ntatu ya masua mamonsono ya fwasakana. Mboki mbasi ya ntatu ya sika kulu menta diandi. Mbwetete imosi ya inene ya lema bonso kinga katia ya uyasotu katuka muzulu ye ya buava ndamu ya ntatu ya zinzadi ye ya mikelo miamaza. Kumbwa mbwetete yoyo mindudi ndudi. Ndamu ya ntatu ya maza mamo ya kitu kandudi ya mbibeni. Ye bantu babinyi bafua buba nuwa maza kadimau makala ye yimbo ya ndudi. Mbasi ya njia ya sika kulu menta diandi, muna ndamu ya ntatu ya ntangu, ndamu ya ntatu ya ngonda, ye ndamu ya ntatu ya zimbwetete za zo za bandwa. Ndamu zozo za bandwa ye biobi ya bio, ya vidisa ndamu ya ntatu ya kia kwao. Buna mwinu wa vidi sandamu ya ntatu ya kiakwandi mpila mosi ye mpimpampe. Buya kala talanga, mwone ya wangwa zulu ya kala tilu mukanga muzulu. Ya uyakamba mundinga ya zanguka. Engwa kiadi, kiadi, kiadi kwa bisi ntoto. Mudia mudia ningu miakulumenta momo. Manasikwa kwa zimbwa zizozo zitatu zisidi bumina wakana. Ntengo mono kapukia vua. Mboki mbasi ya ntanu ya sika kulu menta diani. Muna mono ya muna mbwetete ya sotu katuka kuzulu ya buwava ntoto ya vewa ntabi za bulu ya benga. Mbasi ya zibu la bulu ya benga. Ya mbulu dina mwafutu muka mwisi wa kalabonso mwisi wa fulu kia kinene. Tangu ya mupepe bia pindu swa na piu. Kwa mwisi woo watuka mbulu ya benga. Mwisi woo mavai kama konko mamuanga na vantoto. Mao mavewa lulendo lufuana ne ye lulendo luazinkutu za ntoto. Nzambi wakani kina makonko momu mvanga mbimu bebi samatiti. Bimeni nabia nkunzu ye minti. Kansi yandi wabavana luve mvanga kakambi kwa bantu bobo bakondolo yedimbu kia Nzambi bambunzu zao. Makonko momo kama vewa luve muvonda bantuko, kansi mukubakwamisa kaka mungolo beni ngonda zitanu za mvimba. Ye kwama kwa tukisa makonko momo kwa kala bonso kwama kwa nkutu buitele muntu. Mubilumbu bina, bantu banasosa lufua kansi kabana lomona ko. Bao sibazola kwa umufua kansi lufua siluatina kwa nda. Lunitu lwa makonko momo lwa fwana na izimpunda za kubu kwa mkwenda kumvita. Mumintu miao mwakala bima bifuana neye mpu akintinu ya wola. Yezidi biao bia kala bonso zidi bia bantu. Tuki zao za kala bonso tuki za bakento. ye meno mao makala bonzo meno mankosi. Ntulu zao za Monica bonzo voza zvi kwa sengwa cha nkakila ntulu. Ye mazu mazinsala zao mafuana na ye mazu makadu ya tuntwa kwa zimfunda za zingi za zao lantinu mkuenda kumvita. Makonko mo makala ye mikila ye bipa bonzo vya zinkutu. Imunkila miao mwakala lulendo luao muvanga mbi kwa bantu mungonda tanu za mvimba. Mau mayalo kwa ntinu umosi, ntinu oo imbasi ya benga. Kumbwa ntinu oo muki ebele oo, i Abadoni, ye muki ngele kia i Apolioni, mbanguduluvo mfwasi. Kia adi kia ntete kivyo okele. Kansi tala, biadi biole diaka biti kuiza landi la mambu mama. Mbasi ya nsama nuya sika kulu menta diandi, muna mono ya wandinga ya vaikamu mampoka mabikonko biya bia meza mawola mangyo kila mikailu makala vantati ya nzami. Ndinga yo ya kamba kwa mbasi ya nsama nuya kala ye kulu menta vo. Kutula mbasi zozo ziya zinaza kangwa musieni, lukufi yenzadi yoyo ya inene ya Eufalata. Muna mbasi zozo ziya za kutulwa. Zao za kikadila za kubu kwa muvingi la lokula, lumbu, ngonda ye mvu mpasi vwa vonda ndambu ya ntatu ya bantu. Mono ya waba kuntela ntalu ya masoda masadi langazi mpunda mumbita, mao makala mafunda makumole yonzika kwa mafunda kumi. Dalabonso buya mwena mumona meso, ya mwona zimpunda ye bantu bavwanda vazulu azau, baba vwata sengwa bya nkakila ntulu bya ntinta ya mbwaki, bonzo tia ya bule bonzo safili ya mwamba ngazi bonzo matadi matia. Mintu miazimpunda zozo miakala bonzo mintu miazinkosi, ye munu wa miau mwakala vaikanga tia mwisi ye matadi matia. Ndambu ya ntatu ya bantu ya vondula mvunga bya bitatu. Tia mwisi ya matadi matia vya vaika muminwa miao. Kadingolo za zimpunda zozo zina munwa miao ye mumikila miao. Mikila miao miena bonzo zinyoka, miao miena ye mintu mibasadi langa muvanga mpasi kwa bantu. Bantu basala, boba le mavondwa kwa vunga biobio, kabasoba nkadulua ukomu lembu wa musambila mpeve zambi, yebiteki bya vangulu wa muwola, mupalata, muntsongo, mumatadi ye mumiti. Byao kabileni mmona, wa evodiatako. Bantu bobo kabasoba nkadulua uko mumpondolo zau, mumpandu zau, mukintuza kyao evu mupuivi buwa umpe. Ntengo mono kapukia kumi. Mboki mono ya mona mbasi ya nkaka ya lulendo ya kulumu katuka muzulu. Yao ya vwata tuti ye yandi wakala ye dimbu kia Noa vantuandi. Zidikiandi kia kala bonzo ntangu, ye malumani makala bonzo makunzi matia. Yandi wa sima mukoko kwandi finkanda nkanda fimbotifi zingwanga, fiao fia kala fia zibuka. Yandi wa tula tambi kia lubakala vambu ye kia lumoso vanti. Ye yandi waboka mundinga ya zanka bonzo busamba anga nkosi. Bukamana boka, zimbanda nuntambodi ya zawaki sa miningu miandumu miao. Kuzamana wakana, mwono ya kutwa bantika musonika. Kansindinga imosi ya kuntela tuka kuzuluvo. Sue kama mavobele zimbanda nuntambodi ya kusonika animoko. Yembasi yoyo ya mwona ya tela mavambu yevanti, ya zangu la koko kwandi kwa lubaka la kuzulu. Mboki yandi wa diandefi mkumwa nzambi we na moyo ntangu za zonsono. Yandi wa vanga zulu yelekwa biena muzulu diodio. Yandi wa vanga ntoto yebiena mumwau. Mbu yebina biena mumbu. Mbasi ya tavo. Tangu kaina vewa diakako. Kansi mubilu mubiobio. Mbasi ya nsambo wadi abuka na bantika musika kulumenta. Una nzambi sika lungisa lukanu luandi ilo antweki. Bonso buena nsamu andi wa mbote ukasamuna kwa visaribiandi mimbikudi. Yendinga yoyo ya wa ya tuka kuzulu ya vova diaka kwa mono mumambu mama. Wenda bonga fi nkanda nkanda fi zingwanga fiena fia zibuka mukoko kwa mbasi itela mene vambu yevansi. Muna ya yenda kwa mbasi ya kunlomba kakumpana finkanda kanda fiofio fizingwanga. yani wantela. Bonga ye diafyo. Fiyahu sifyakala ndudi mufundu kiyaku kanti. Mwaku fiyahu sifyakala nzenzo bonzo nyosi. Mono ya bonga mukoko kwani finkana kanda fiyofyo vizingwa nga ye ya diafyo. Munuami fiyafyakala nzenzo bonzo nyosi. Kansibu ya mana fiyo mina. Fiyafya kituka ndudi na sokolo mufundu kiyami. Mboki ya kambwa vo. Ngeyefo tibikula vyaka kwa minkangu yezinsi yezindinga yeminti nima mingi. Ntengo mono kapuki ya kumi ye mosi. Buna mono ya vewa titi kimosi kia ntezila kia kalabonso finti yebakuntela. Wenda teza nzo ya ndongo ya nzambi ye meza mangyo kila minkailu. Yetanga bantu bowe tisambi la muna. Kansi kianza la kumbazi anzo ya nlongo, yambu la kyo. Kuteza ni kyoko. Kadi kiavewa kwa makanda manzenzi. Bao sibadiata vambanza ya nlongo mungonda makuma ya yezole. Mono siyavana luve kwa mbangi zame za zole. Mubikula mubilumbu funda dimosi nkama zole makuma sambanu. Bao banavuata zinsaka. Mbangi zozo za zole iminti miole mia olive, yekebolo biole bia minda bia navantatisa mfumu antoto. Vomuntu zole kubavanga mbi, bunatia sitwa vaika muminu wa miau, yezini samintantu miau. Wonso unazola kubavanga mbi, ibonso bobo kaka kanavondulua. Bao bena yeluleno mukanga zulu, pasivo mvula yale manoka mubilumbu biau bibeti bikula. Bao bena mpeye ilulenu mkitu la maza menga. Yebena diaka ilulenu mubanda ntoto mubimbevu vya bionso no vya ngolo. Bitamba kananga muyonso yonso ntangu ibazolele. Bubana mani samu takimbangi kiau. Buna bulu kia ntisiki na vaika mubenga ye kubanuanisa. Kiau kina kubanunga ye kina kubavonda. Mvumbi zao zina lambalala vanzila mumbanza inene. Muna mwako munu wa mfumu wawu. Mbanza yoyo iboku duluanga mpenkumbu Sodoma evongipiti zao idimbu. Bantu ba makana mamonsono mabantu, bazin vila za zonsono, bazin dinga za zonsono, ye bazin tzi za zonsono, sibata la mvumbi mubilumbi tatu yendambu. Ye bao kabana yambu la kovo bazikazo. Bisintoto bana yanga lalamu mfuilu wa bantu bobo babole. Bao siba mwona kiese yefila sana mikailu, kadi mipikudi miomi mia miole mia kwa misabisi ntoto. Kansi bilumi bitatu yendambu vya luta, muna mpeve ya moyo ya tuka kwa nzambi ya kota mubau, bavumbu kaya batelama, mboki bantu bakuba mwona bakala uonga wa wingi. Bantu bobo babole ba wandinga ya zangu kaya tuka kuzulu ya kubatela. Mtombuka baba. Yebao batombu kakuzulu mututi, mintantu miau bumiakala kubatalanga. Muloku lakina, ndikunu ya ngolo ya ntoto ya kala yendambu imosi mkumi ya mbanza ya bua. Bantu mafunda nsambodi ya bavondwa, toto buwa nikuka. Bobo wa sala bamona wonga yebavana nkembo kwa nzambi ya kuzulu. Kiadi kianzole kivyokele. Kansi tala kia ntatu kina kuiza mswalu. Yemboki mbasi ya ntambode ya sika kulu mentadiani. Kuna zindinga za zangu kaza waka na muzulu za kamba. Kifudenza wabu kifuilu kwa mfumweto le kwa mesi yadi. Le yadi sika yala mutamu ika imani. Banguli za bantu makumole ya baya. Bavuana nga babiandu biyao bia kintinu vantadisi ya nzambi. Bafukama zidi biao bia yina mava ntoto yeba sambi la nzambi. Bao bakamba. Tweti kutonda umfumu nzambi atulendo tatonsono. Ngeye wena ye wakala. Kadi ngeye wasadidi lulendo luaku lalunene ye wabantu kidimu yali. Makanda mabantu bakala nganzi. Kanzi ntangu yifweni inamonika nganzi zaku. Ye iuna fundisa bantu bafua. Tangu yifweni unasenda bisadi biaku. Mimbikudi ye bantu babonsono bauvuidi ye bakuvuminanga. Kani baba nene evo babake. Tangu ifweni unafasa bobo bafasanga ntoto. Yenzo ya longo ya nzambi ye na muzulu ya zibuka. Yenkelandi ya luwaunu ya monika munzwandi ya longo. Buna kwa kala zimpezo mo, zindinga, zimbandanu, ndikuni antoto ye mvula ya ngolo ya matadi. Ntengo mono kapukia kumi ezole. Dimbu kimosi kia kinene kia Monika kuzulu. Kento umosi wavuata ntangu bonson lele. Ngonda ya kala kunchatambi biandi evazulu antuandi wakala mpu ya kintinu ya mbwetete kumi ezole. Yandu wakala ezimidi ya kala lukufi mbutuka. Yandu waboka mudiambu ya minsongo ya miangala miambutila. Dimbu kia nkaka kia Monika kuzulu. Kibulu kimosi kia ngitukulu, kia kinene, kia mbuaki kia kala ye mintu nsambode ya mampoka kumi. Vamintu miandi vakala bidimu nsambode ya benzitusu. Munkilandi ya ndi wakomba ndambu ya ntatu ya zimbwetete za zulu ya walosa zovantoto. Ya ndi watela mavantati ya nkento wa wakala lukufi mbuta, pasivokadi ya mwana ndi buubutu kilikaka. Ye nkento wa buta mwana wa bakala, mwana wo unayala bantu babonso no munkawa kimfumu wa sengwa. Kansi mwana wa nkento wo wazamu na yoanatwa vena nzambi ekiandu kiandi kia kintini. Mboki nkento wo watina kuna ntia nkatu. Kuna nzambi kakubi kila fulu mpasika nyundula kuna mubilumbu funda di mosi nkama zole ye makuma sambanu. Buna muzulu mwakala mvita. Mikaeli ye mbasi zandi banuani sakibulu kia ngitukulu. Kibulu kiokyo yembasi zandi banuana mpe. Kansi kabanungako, buna muzulu kama kala diaka fulu kwa bauko. Yekibulu kiokyo kia tubwa kunti, kia inyoka yoyo ya nkulu nkulu yena nkumbu nkadia mpemba, ye satana, yandi uvunanga nzaya mvimba. Yandi yezimbasi zandi batubwa vantoto. Mboki mono ya wandinga zangu kamuzulu yata. Kwa buntangu ya mpulusi yifweni, intangu nzambi kana songa lulendo, ya yikana yala bonzontinu. Mesi ya nibuabu songa lulendo luandi, kadindie na ufunda nga zipangizeto, ya ndi wakelenge vantarisi anzambi mkubafunda, pimpa ye mwini, waluanzulu kuzulu. Zipangizeto bakumbedese, mudiambu da menga mamuana meme, ya kimbangi tia mambu mabasamuni. Bau kabatina muliekula miela miau na te yekulufuako. Idiau zulu yebeno luvuana kama zulu luyangalala. Kansi kia mpila kiadi kwa ntoto ya mimpu, kadin kadi mpemba wakulumukini kwa beno. Yani wena yenganzi kadizeivo, tangu ya fiuma kakaisidi kwa yani. Kibulu kia ngitu kulubu kia mwona votubulu vantoto, yani wazoma nkento o wabutamuana una wabakala. Kansi nkento wavewa maveve mole mangwa zulu ya inene, pasivokatilu mukina mukuenda kuna ntia nkatu kufulukiani. Kuna yandi wa yundu la mumimfu mitatu ye ndambu, ntatu kibeni ye kwa kala nyoka. Buna nyoka wavai kisamaza munuandi ye mao malanda nkento woku nima, mao makala bonso kaka nzadi, pasivo nkento woka kukula mumao. Kansi ntoto wa satisa nkento woko, yani ntoto wa zibula nuandi ya wamina nzadi yoyo ya maza mavaikamu nwa wa kibulu kia ngitukulu. Buna kibulu kiocho kia kala nganzi beni kwa nkento wowo, ya kiaenda nuani saboba salamu kuna nkento wowo, bobo babonso no batuma mananga ntumunu za nzambi yebeda bakuika mamu kimbangi kia taisu. Yani watela mava kumudia mbu bazielo. Ntengo mono kapukia kumi etatu. Mboki mono ya mona kibulu kia ntisi kia tombu kamumbu. Kia ukia kala ya mampoka kumi emitu nsambodia. Kia kala ya bidimu nsambodia ya nzitusu. Pia kimfumu mumampoka mani. Ye kia kala ya ezin kumbu vamintu miani muti ya kanzamu. Kibulu kiokyo kia mona kia fwana na yengo. Malumani makala bonso maluma ulusu. Nwandi wakala bonso nwa wankosi. Kibulu kia ngitu kulukia teka mona, kia kumvana ngolo zandi, kiandu kiandi kia kintinu yelulendo lwandi lwa luingi. Umosi mumintumi ya kibulu kiokyo wa Monika bonso vo wa walue kwa mputa ilenda kunata kulufua, kansi mputa yoyo ya niakuswa. Nzaya yonsono ya yitu kwa, ya sika ye ya landa bulu kiokyo. Babonso no basambi la kibulu kia ngitukulu, mudiambu diabuka vana lulendo luandi kwa kibulu kiocho kia ntisi. ba oba sambi la mpeki bulu kiantisi, ba kamba. Nani fwana leye kibulu kioko kiantisi? Nani lenda kekwani se? Kibulu kioko kia vewa mpova, muvo ba mamu mama yama ye mantiakulu kwa nzambi. Ye kiawu kia tambu la lulendo mu ya la mungonda makuma ya yezole. Kiawu kia banti kavova mutiaka nzambi, mutiaka mkumbwa nzambi, ye mutiaka fulu kikakalanga, ye baoba kalanga muzulu. Kibulu kioko kia ntisi kia vewa luve munuani sankangu wa nzambi ye kubabedisa. Kia tambu la lulendo mu ya la makanda mamonsono, bantu babonsono, zindinga za zonsono, ye zinti za zonsono. Bisintoto ba bonsono si ba sambila kio, pila mosi ibantu bobo ba lembwa sonu kwa mkumbu, munkanda moyo tuka mbadu kulwanza. Kanda wawo inkanda wa mwana meme wa vondwa. Onso wena ye matu, bika katoma wa. Onso watangu lwa muna tuwa kinkole, sika na tuwa kaka mukaka kinkole. Onso watangu lwa muvondwa mumbele ya nda, sika vondwa kaka mumbele ya nda. Tala. Idiau kangwa nzambi ufweti kala ye mvibudulu ye minu. Mboki mono ya mwona kibulu kia nkaka diaka kia vaika muntoto. Kiau kia kala ye mampoka mole mafuanana, ye mampoka mamwana meme, ye kiau kia kala vovanga bonso kibulu kia ngitukulu. Kiau kia sadi la lulenu la lonsono lwa kibulu kiyokyo kia ntete kia ntisi vantarisiani. Kiau kia komi na ntoto, yeba vwanda angava ntoto musambi la kibulu kiyokyo kia ntete kia ntisi. Kiyokyo kia kala ye mputa ya niyakuswa. Kibulu kia kia nzole kia kala vanga anga bidimbu bia binene. Na teye kulu muna mpeti ya vantoto tuka muzulu vantarisi ya bantu babonsono. Kiau kizimbi sanga bakala angava ntoto mudiambu dia bidimbu biki ya veulu aluve muvanga vantarisi ya kibulu kiyokyo kia ntete. Kiau kia kamba kwa bisi ntoto muvanga kiteki muzitisa kibulu kiyokyo kia lue kwa mumbele ya nda kansi kia vuka. Kibulu kia nzole kia tambu la lulendo muvanga mwela kwa kiteki kia kibulu kia ntete. Pasivo kiteki kiyokyo kia lenda vova ye kia vondi sabobu babonsono bana lembo akyo sambila. Kibulu kiyokyo kia komi na bantu babonsono baleke ye bambuta, bamvwama ye bamputu, minanga yebe na kimpuanza, musi wa dimbu wa koko kwa lubakala yeva mbunzu. Ye muntu kalendi sumba evo teka ko, vukena ye dimbu kina ko. Pila mosi nkumbu ya kibulu kiyokyo kia ntisi, evo ntalu ya deda kana ye nkumbu andi. Bafulu kiaki, tufetikala ye ndwenga. Wenajela lenda bakusa mbutu za ntalu ziveno, mukibulu kiaki, kadi ntalu yoyo yideda kene, yenkumbu ya muntu mosi. Ntalu andi iyai. Kama sambanu, makuma sambanu ye sambanu. Ntengo mono kapukia kumie ya. Mbokibu ya kala talanga, mono ya mwana mwana meme wa tela mava zula mongo wa sioni, ye vaki mosi ye mwana meme, vakala bantu bobo mafunda nkama mosi makuma ya ye ya. Baba kala yenkumbu andi yenkumbu ya sedi andi za sona mava mbunzu zao. Ye mono ya wandinga ya tuka muzulu, yao ya kala bonso mazu mamaza mamingi makukula, ya kala bonso ndumu wa mbanda nu ya ngolo. Ndinga yoyo ya wa, ya kala bonso ningu miazimbasi zetisikwa kwa bantu basi ikangazo. Bantu bobo ya yimbi la mkunga wampa vantalisi ya kiandu kia kintinu, vantadisi ya vangwa biya bya moyo, ye vantadisi ya vangudi za bantu. Kamuntu kutuko lenda longu kankunga wowo, voka imafunda nkama mosi makuma ya ye ya kakako, bakulwa tuka vantoto. Bantu baba ibaba lemba kuchisumu na buba kento, kadibau benaba vedila. Baba landa nga mwana meme konso kukakwenda nga. Bao bakulwa mukati kwa bantu mpasivo bakala mimbutu myantete kwa nzambi kwa mwana meme. Bao kabasala taluvunu munu wa miau kana ntangu imosi mkutuko. Bao bakondwa diambu diva nasembulua. Ye mono ya monambasi yanka kayakala kwenda tilu mukanga muzulu. Yandi wakala yensamu ambote wa ntangu ika imani, musamuna kwa bisi ntoto, kwa zinsiza zonsono, kwa makanda mamonsono, kwa zindinga za zonsono kwa bantu babonsono. Yani wakamba mundinga ya zanguka. Luvumina Nzambi, lumvana ntembo, kadilogu latika na fundisa kizidi, lusambila njena wavangazuli yetoto, mbu ye mintelo. Mbasi ya nkaka ya nzole ya landa ye ya kamba. Dibuidi, Babiloni ya nene dibuidi. Yani wanwiki na maganda mamonto no mabandu vinu ya ngati za kichuzi ya kiani. Mbasi ya nkaka ya ntatu ya landa zoza zole za ntete ya uyakamba mundinga ya zanguka. Vomuntu usa milanga tibulu kiantisi ye kiteki kiani. Ye tambu didi musuwa dimbu kiani vambunzu evo. Vakoko kwani. Yani sikatua vinu diangaji zanzani. Vinu diakondwa sangwa lekwa. Diabukulwa mkopo diankesi. Yemundu woo sikakuwa mswabeni kwa tia. Yemataji matia. Wataji siazimbasi zanomo yemona meni. Mwisi watia ukubakuwa misanga utombu kanga ntao za zonzo. Kapwena mvundu lukoka na vomu mwini evo mpipa kwa bau basambi langa kibulu kia nsisi ye kiteki kiani. Ye kwa wonso wasiwa jimbu kia mkumbwani. Idiau kangwa Nzambi pila mosivo bantu batuma nanga ntumunu za Nzambi ibakebanga minu muyisu bafuti kala ye mvibudulu. Mboki ya wandinga ya tuka kuzulu ya ta. Sonika vo. Tuka buwabu kiese kena yebao bafuanga mumfumu. Inga bebe itele. Bao balenda funda mubisa lubyau. Kali mavanga mau mambote makubala andanga. Yebu ya kala talanga. Mono ya mwana tuti ya mpembe. Yeva tuti vavuanda umosi wafuana na ye mwana mutu. Yandi wakala ye mpu ya kintinu ya wola vantu andi. Yesengwa cha nzengi la bimeni na kia meno mukoko kwandi. Mboki mbasi ya nkaka ya vaika munzo ya nlongo ya boka mundinga ya zanguka kwa ndiena wavuanda batuti vo. Sandi na sengu wa kia kukia tengi na bimeni na yeyotika kati ntangu wa mkiozo kolo yifuwele ya kuno mkiozo biyelele. Muna ndiena wavuanda vazula tuti wa zenga bia kunwa mtoto musengu wa kia andika nzengila. Ye mbutu mia yonzu kwa vantoto. Mbasi ya nkaka ya vaika munzo ya longo yina muzulu. Yani pewa kala yesengwa kia nzengi la bimeni na kia meno. Mboki mbasi ya nkaka diaka ya vaika mumeza manjoki la minkailu ya uyakala ilulendo mutia. Yandi waboka mundinga ya zangu kakwandiena wakala yesengwa kia nzengi la kia meno vo. Sadila sengwa kiaku kia nzengi la kia meno. Yezenga bikanga mianti mia vinya miantoto. Kadi mimbutu miau mimeni yela. Mbasi asadi la sengwa kia nzengi la vantoto. Wazenga mimbutu mianti mia vinya miantoto ye watuba mio. Mukikamunu kia kinene kia nganzi za Nzambi. Kikamunu kia kala mbutu kia diatu kuswa kumbaza mbanza. Ye mukikamunu kiocho mwavaika. Nzadi ya menga mamingi ya kala kilometa nkama tatumula ye mayula matezo kia meta mosi endambu. Ntengo mono kapu kia kumi yetano. Ye mono ya mona dimu kia nkaka kia kinene ye kia ngitu kulumu zulu. Mbasi nsambodia la simba bivunga nsambodia. Bivunga biobio ibyambanunu kadimu biau mwamani sinanganzi za Nzambi. Mboki ya mwona bonso mbuwe na nakenzi kenzi ufuana neye mataji makiama mwoni kisanga biena kunima wasangwa yetia. Yebao babedi saa kibulu kia ntisi kiteki kia ndi entalu ya deda kana yenkumbwa ndi batela mavazula mbuo wo yebasimba Nzambi za Nzambi mumoko. Bao bayimbila nkunga wa Mose ikisari kia Nzambi yenkunga wa mwana meme eu. Nous sommes zengolo zabu za dunungu za wanazaya kana. Landi la mambu momo, mono ya mwana nzo ya longo mwakala nzo ya ngolo ya kimbangi ya zibulu wa muzulu. Mwanzo ya longo mwavai kazi mbasi zozo ntambodi ya zakala ibivunga. Baba vwata milele mia lino mia vedila, miau mia lezima. Ya bavwata melika za wola mtulu zao. Umosi muvangu wa bina biya bia moyo, wavana kwa zimbasi ntambodia, makopo ntambodia mawola, mafulu kayenganzi za nzambi, yani uzinganga mtangu ika imani. Yenzo ya longo ya fulu kamumwisi wa nkembo, yiwalulendo bia nzambi, ye mtu kalenda kota mzo ya longo ko, na te bivunga ntambodia bia natazimbasi bimeni. Ntengo mono kapuki ya kumie sambano. Mboki mono ya wandinga imosi ya ngolo ya tuka munzo ya longo, ye ya kamba kwa mbasi ntambodia. Luenda lwa tengu la makopo ntambodia manganzi za nzambi vantoto. Yantete ya yenda ye ya tamu na kopo liandi vantoto. Unamputa za mpasi za mbiza vaika mubantu bakala yedimu kia kibulu kia nsisi, ye bakala sambi langa kite kikiani. Yanzole ya tiamu na kopo diani mumbu. Yemaza makitu kamenga, bonso mamutu wa fwa. Yebya bionso no bya moyo bya kala mumbu bya mana fwa. Yantatu ya tiamu na kopo diani muzinzadi. Yemuminkelo, yemaza makitu kamenga. Yemone ya wambasi yamaza mamonso no ya kamba. Ngeye wena walunungu mufundi sa bonso bo. Ngeye wanongu. Ngeye wena yiwakala. Kadi bau batengu le menga mabantu bankangu anzambi. Ye mamipikudi ye guwaku ngeye ubaveni menga manua. Bau pena mafuana musiwa bo. Mboki mbone ya wandinga ya vaika mumeza manjoki la mikailu ya ta. Inga, fumozaga atule edu tatuosono. Fumusu zaku zela za kelika izalumungu. Mbasi yanya ya tiamu na kopo diandi vantangu. Kuna ntangu ya kituka mbanga zibeni, ya vewa luve ya yoka bantu mutia tuandu toto. Bantu ba yokuwa mumbanga ziyangolo, ya bafinga nkumbu ya nzambi, ya andiwe na ilulendo mubivunga byobyo. Kansi bao ba lemba na muso bankadulu, ya vana nkembo kwa nzambi. Ya ntanu ya tiamu na kopo diandi, vakiandu kia kintinu, kia kibulu, kia ntisi. Muna tombe kia buwa mukimfumu kia kibulu kia ntisi. Ye bantu batati katudi mituawu mudiambu diazimpasi. Bantu bafinga nzambi ya kuzulu. Mudiambu dia kuama kwawu yezimputa zao. Kansibau kabasisa mavanga mau mambiko. Yansambanu ya tiamu na kopo diandi munzadi ya inene ya eufalata. Nzadi yoyo ya sika mpasi vonzila ya kubama. Yoi na vyo kila miti numina tuka kundambu itubu kila angantangu. Mboki ya mwona mpewe zitatuza sumu kaza fuwana na ye mazundu. Zao za vaika munwa wakibulu kia ngitukulu, munwa wakibulu kia ntisi, ye munwa wambikudi waluvunu. Zao impeve za mbizi vanganga bimangu. Zao zikuenda anga kwa miti numia munza ya mvimba, mukubakuti kisa kumvita ya lumu kia kinene kia nzambi ya tulendo tuwa tonsono. Tala, mwono ndwe kibonso muhibi, yese kena yendie na ukaya angameso, ya ukeba angaminku tigiani, pasikale mwa kuenda mpene, yele mwa yambu labamo nanso nizani. Peveza kuti kisa mintinu kufulu kiboku duluanga, ala mangedo muki ebelo. Mbasi ya ntambode ya tiamu na kopo diandi mumu pepe. Ndinga ya zangu kaya ya tuka mukiandu kia kintinu, ya waka na kumbaza nzo ya nlongo, ya uyakamba. Imeni vangama. Kwa kala zimpezo mo, miningu, zimbanda nui ya ndikunu ya ngolo beni ya ntoto. Ndikunu ya mpila yoyoka ya teka kala kotuka batu wa vangu wa vantoto. Mbanza ine ya inene ya kaba na mundambu zitatu, ya zimbanza za makanda mabantu za bua. Yenzambi kazimba kanababeli dia dineneko mukunui kakopo dia vinu dia nkesi za nganzi zani. Disanga vya bionso no vya tina ye miongo kanyamoni kako. Mvula ya matadi mamanene maumateza mudi mosizi tukia talanta disongele makuma ya makilo. ya bwaba bantu tuka kuzulu. Ye bantu bafinga nzambi mudiambu ya kuama kwa mvula ya matadi. Kadi kuama koko kwa kala kwa kwingi beni. Ntengo mono kapukia kumie ntambodia. Muna imo si muzimba si ntambodia za si mama kopo ntambodia ya iza kuntela. Wiza, mono si ya kusonga nzengo luankanu wanchuza inene ivwana ngava kumudia maza mamingi. Mintinu miantoto miata kinchuza yeyandi, yebisi ntoto bakolo avinu dia kinchuza kiyandi. Ya natuka mumpeve ye mbasi andata munti yankatu. Yekuna ya monankento umosi uvwe ndivazula kibulu kia ntisi kia mbuaki. Kia ukiakala kia fuluka ezi nkumbu mufinga nzambi. Kibulu kiyokyo kiakala yemitu ntambode ye mampoka kumi. Kento wavuata milele miantalu miantinta ya mbuaki ya ngolo. Yani wavuata lekwa bia ntoko bia wola. Bia matadi mantalu ye minsanga miantalu. Ye mukoko kwandi. Yani wa simba kopo ya fuluka ye mavanga mansoni ye mansobo makintuza kiani. Vambunzo andi vasonu kwa mkumbu, mau imansweki. Babiloni ya dinene, ingudi ya zintuza ye mavanga mansoni ye mansobo manza. Mone ya mona vonkento wakala wakolwa mumenga mankangu wa nzambi ye mumenga mazimbangi za kuika maza Yesu. Buya kumona, muna ya mwona ngitu kulubeni, muna mbasi ya njuvula. Bila nki weti yitu kwe, mwono si ya kutela manchwe ki mankendo wovo, ye makibulu kia ntisi kikunatanga, kyo kyo kena ye mintu nsambo dia ye mampoka kumi. Kibulu kyo kyo kia ntisi kimweni kia teka kala moyo, kansi kakena diakako. Kia usi kia tombu ka mubenga, ye kuenda kumbungulu. Bavwana ngavantoto, bobo balemba sonu kwa nkumbu munkanda wa moyo, tuka mumbadu kuluanza, siba yitu kwa bubana mona kibulu kio kio kia ntisi. Mwanki, kiau kia teka kala moyo, kansi kakena diaka ko, yesikiza. Vafulu kiaki tufeti kala ye diela yendwe. Mintu ntambodia miomio, imiongo ntambodia va miau vavwanda ngankento. Miau imintinu ntambodia mpe. Mintano mumintinu miomio miabua. Umosi weti ya labu abu. Wankaka kawaizi dietiko. Yibuka na kuiza. Ya nisika siki la kaka antangu ya nkufi. Kibulu kio kio kia nsisi kia teka kala moyo. Kansi kakena diakako. Kiao kibeni intinu anana. Yewe na kwandi umosi mumintinu ntambodia. Yeweti kuenda kumbungulu. Mampoka kumi momo mamweni. Mau imintinu kumi miakinu lembwa yana. Kansi bau sibatambu la lulendo, boncho lwantinu muyala loku la kimosi kaka, bakimosi ye kibulu kia nsisi. Bau baboncho no benaye lukanu lumosi. Imuvana ngolo zau, ye lulendo luau musali la kibulu kia nsisi. Bau sibanuani sa muana meme. Kansi muana meme, ntuadi ye bantu bandi, bobo babokulwa, basolwa ye bobo bakwika mamu yandi, sika kuba bedisa. Kadi imfumu azimfumu, yentinu amintinu. Mbasi yantela diaka. Maza momo mamueni va mau va vwendi nchuza yoyo, mau iminkamu. Makabu mabantu, zinsi ye zindinga. Mampoka kumi momo mamueni ye kibulu kyo kyo kya nsisi, sibabela nchuza yoyo. Siba kumbonga bia bio, ye siba kuntula mpene. Bana kundia nsuni ye kunzini sana dede mutia. Kadi nzambi watula munti mamiau nsatu avanga lukanu lwa nzambi. Ye mukala mabanza mamosi muvana kimfumu kiau kwa kibulu kio kio kia nsisi. Na te ye masonu kwa manzambi mameni lungana. Ye nkento wowo umweni imbanza inene iyalanga vamintinu miantoto. Ntengo mono kapukia kumie nana. Landi la mamu momo, mono ya mona mbasi ya nkaka ya kulu mkatuka kuzulu. Yao ya kala yeluleno la luingi, yentoto wa kienzu la ukankembuani. Yandu wa boka mundinga ya ngolovo. Dibuidi, Babiloni da jine ne dibuidi. Yau ndia ikidi fulu kivwanda nga mpefu za mbiye, suwa munu kia mpefu za zonzono za sumuka, ye kia zinune za zonzono za sumuka ye zikwelu anga. Tadi makanda mamosono mabantu manua vinu dianganzi za kinsuza kiani. Mintini miantoto miatele kinsuza ye yani, ye bisi mtoto bakitanga, bamana vwami na mulu lendo, lwa kimvwa makiani ya sakatezo. Mboki mono ya wandinga ya nkaka ya tuka kuzulu ya kamba. Benu lubantu bami, luvaika mukati kwa yao. Pasivolu alembwa kala ntwadi mumasumumandi, yelembwa ufuaswa kwa bivunga bina kumbuila. Kadi masumumandi mayula mane, malueki na teye kuna zulu. Yenzambi kazimba kane mavanga mandi mambiko. Lukumvutu lila bonsobu kasidi. Lukumvutu lila nkumbu zole, umavanga mandi makavengi. Yemuko podika sangisili malavu, lukunsangisila mena nkumbu zole mungolo. Lukumvanga kwama, yelunsakiadi, bonso kwa kedibu nene, wanzitu sumi kakikembesele, yemambote maka kukiyu kutisi. Kadi yandi utanga mtimandi vo, Mone ifuanda anga vava bozo ntibu wankevu. Kena fola po yekina sala mbona mkutu kiadiko. Ijiau, bifunga biandi binakumbuila mulumbu kimosi, fwelu na nyongo yemalema. Yandi sika zinu swa mutia, kari nzambi wakufundisa wena walulendo. Mintinu miantoto, Miate lenge yandi kintuza, ye miakedi yandi ntwadi mukindi afuki ya kimvwama. Simia dila ye yaula mudiambu diandi, buba na mona mwisi watia tuandi tuka na vila. Bau sibatela mana kwa nda mudiambu dia wonga, wakuama kuka na mona ye sibakamba. Kiadi, kiadi Babiloni, ngeye mbanza ya ngoro, mulokula kimosi kaka ngeye menitambu na mfundu swago. Minkiti miyavantoto banadila ye yaula mudiambu diandi, kadika kuna kala diaka munduko unasumba bima biau. Bima biobio ibiabi, wola, palata, matari mantalu, ye minsanga miantalu, minlele mianlino, minlele miantalu miambuaki, ye minlezi manga, ye minlele miansinga miambimpiatu, minkiti miaminti miamionsono miansunga, ye mialekwa bya byonso no bya vangula mumeno manzau, bima bya byonso no bya vangula muminti miantalu, munsongo, mubisengwa, ye mumatadima minziazia minziazia, malengu munwa, minkiti miasinami, ye byankaka bitomisanga madia, miamaka mavananga mwisi wa nsunga, ye miabya nsunga, ye miamile, minkiti miavinu, ya mafuta, ya mfufuta ya mbote, ya miazinginga zina bonso loso, minkiti miazingombe za mbakala, ya mameme, miazimpunda, ya makalu, minkiti miaminanga, ya miela miabantu. Bau siba kamba. Bime viazini ni muelaku, mubakabi katukiti kwa ngeye, biele kwa nda, bima vya bionso na vya ntoko, Evo bilezi manga biambote, bimeni zima na kwangeye, kabilendi monika diaka nkutuko. Bau bakita ngabima biobio bameni vwamina mumunkita mumbanza yoyo, bau sibatela makwanda mudiambu dia wonga wakuwa makuka na mona. Bau banadila yekala mukifuidi, sibaka ambavo. O kiadi, kiadi mudiambu dia mbanza ya inene, yau ya vweti mindele miantoko. Minjele miantalu miambuaki milezi manga. Yau ya tudidi minzanga miawola. Miamatadi mantalu ya minzanga miantalu. Kansi muloko la kimosi kaka. Kimvama kyokyo kya kionso no kimeni faswa. Bakulu ntuba bonso no bamasua. Yeba ntuba bonso no bakala mumasua. Yebisi adibia mumasua. Yeba bonso no bavuki la ngamumbu batela makwanda. Yeba ntuba boka buba mona mwisi wafuita. Kya mbanza ya fuanane yimbanza yo ya inene. Bau batuba fundu fundu va mintu miau, baboka, badila yeba yaula mukia divo. Kiadi, Okiadi, ndiamu diambanza ya inene, mukimvua matia ndi kia kingi, bantu babonsono bena yemashua mumbuba meni vua mina. Kansi muloku la kimosi kaka biadio bikele mumbanza yoli meni kombo anave. Ngeyesulu, yangala la kwaku, mumbungulu ambanza Babiloni. Yebeno mpelu mkangu wa Nzambi, lusintumwa, yelumimbikudi, luyangalala. Kadi Nzambi wa kunsengele nkanu, mumfundu su mudiambu diabeno. Muna mbasi imosi ya ngolo, ya bonga tadi bonso, tadi diadi nene di nikunu wangafufu, watuba dio mumbu ye wata. Bonso bobo babeli, maza ya inene si ya tukwa mungolo za zo, yeka inafutuka monika diakako. Miningu mebasika ngansambi, yendinga za mingibidi, ye miningu mebapitulu, ye mamakulumenta, kabina waka na diaka mungeyeko. Kankete imosiko, ya kionso kionso salu, kia bunkete, ina monika diaka mungeyo. Mazu matadi dini kunuanga fufu, kama nasala waka na diaka mungeyeko. Kia kwa muinda kakuna monika diaka mungeyeko. Ndinga za toko yendu baba kuwelande kazina waka na diaka mungeko. Kadi mikiti miaku, wakelenge bantu baduti ni mbeneva ntoto, ni mumpandu za kungeye wafilisi makanda mamingi mabani. Ye mungeye mbanza Babiloni, mamonika mbenga mankangu wa Nzambi, mamibikudi na Nzambi, ni mabawa bonso na mavondwa vantoto. Tengo mono kapuki ya kumi evwa. Landi la mambu momo, mono ya wandinga ya zangu kaya kala bonso ndinga ya kabu ya dinene ya bantu, ya uyatuka muzulu ya kamba. Aleluya, kulusu kembo yelu lendo bivuilu kwa Nzambi, kadi mfulusu luzangi zinaza kedi kaya zalunu. Yandi wazengele nkanu kwa ntuza ya inene ya bivi santoto mukintuza kiandi. Yandi wavutu dindinda kwa ntuza mudiambu diabu kavonda bisadi bianzami. Baba tadi haka mkumbu ya nzole. Kusika mkumbu, mwisi uvila ngambanza ya inene, utombu kama ndangu za zonsono. Banguli za bantu makumole yebaya, yebivangu wa biobyo biya vya mwoyo vya fukama. Basambi la Nzambi uvuandanga wa kiandu kia kintinu yebakamba. Amen, usika Nzambi. Muna mukiandu kia kintinu mwavai kandinga yao yata. Usika Nzambi yeto, venu babonso nonu na visa libyani, yebenu lukufu minanga, babake yebabanene. Mbukimone ya wandinga ya kala bonso ndinga ya kabu ya dinene ya bantu, bonso vomazu mamaza mamingi makukulanga, ye bonso ndumu miazimbanda nuzangolo, yao ya kamba. Lusika Nzambi, kali mfumu, nangeto, ikwa tulendo katonsono, wa hiki vintinu. Ika jayanga laleno, lakale nongese yeto vane nongembo. Kadi ndamu ya longo la mwana meme isi di yengendo ani umenikubama. Yani veno nube mufwata minlele mialinu miambote, miasema miavedila. Minlele mialinu miambote imavanga malunungu mankangu wa Nzambi. Yembasi ya kuntela. Soni kavo kiese kena yebau babokolo mudia munkembo wa longo la mwana meme. Yandi watadiaka. Mama imambu makedika manzambi. Muna mono ya fuka mavamalu mandi mkunsambila. Kansi yandi wakuntela. Tala, kuseboko, monongena kisadi, bonto kaka ngeye, yezimpangi zaku zankaka, zenaye kimbangi kia tayisu. Sambila Nzambi, kimbangi kia yisu, ikiao kena mpeve, ya mimbikudi. Mboki mono ya mona zulu ya zibuka, ye mpunda ya mpembe ya monika. Ndiena uvwana ngava zula mpunda yoyon kumbwandi, wakuika maye wakedika. Yani ufundisi langa ye unwani nanga mulunungu. Meso mandi makala bonso milaku miatia, ye vazula ntuandi vakala zimpuza zingi za kintinu. Yani wakala yenkumbu ya sonama yale mwazaya mkutu mutu kansi yani mosikaka. Yani wavuata kiyunga cha bodu swa menga. Yani wabokudulua masonu kwa manzambi. Makabu mamasoda mamuzulu makunlanda kunima. Bavuanda bazulu azimpunda za mpembe. Ye bavuata milele mialino miambote miampembe miavedila. Munuandi muvai kanga mbele ya nda ya meno yika na bandi la makanda mabantu. Yandisika kubayala munkawa wasengwa. Yandisika kosigisa vini ya mkikamundu kia vini ya kia nkesi za nganzi za nzambi ya tulendo twa tonsono. Bakiyunga kiandi ye vabunda diandi vasona manku umbwezi. Ntinu wa mintinu ye mfumu wazi mfumu. Mboki mono ya monambasi mosi ya tela mamu ntangu. Yani waboka mundinga ya zangu kaa kwa zinuni za zonsono zitilu mukanga muna zulu ya kamba. Luizero, lukutakana kukembo wa unene wanzao. Pasifolo wadia misumimi ya mintinu. Misumimi ya zimfumu za masoda yenye bankuwa mgoro. Misumimi ya zimpunda yenye mahu badia tilangazo. Misumimi ya bantu wa zonsono benaki mpuanza yenye abaminangu. Baba ke ye baba nenu. Mboki ya mona kibulu kia ntisi, mintinu miavantoto ye makabu mao mama soda, bakuta kana mpasi voba nuani sandiena uvuandangava mpunda, ye makabu mandi mama soda. Kibulu kia ntisi kia kangwa kinkole vakimosi ye mbikudi waluvunu wakala vanga ngabi mangu vantadisiani. Mubi mangu biobio, yandi kavuni na bobo batambudila musisi wa dimbu kia kibulu kia ntisi, yebasami la kite kikiani. Baobole batubwa muzanga dia tia mulema anga matadi matia. Bankakabasidi bavondula mumbele yanda yiva ikanga munwa wandiena wadiata wavwanda vazula mpunda. Yezi nuni za zonso na zadia yeyukuta minsuni miao. Ntengo mono kapukia makumole. Buna ya mona mbasi ikulu mukinituka kuzulu. Yandwa simba nsabi ya benga yesieni ya inene. Yandwa baka kibulu kia ngitukulu, inyoka ya mkulu mkulu, kadia mpemba evo satana, ye wakunkanga mumimvu mafunda. Yandwa ntuba mubenga diodo ye wakanga dio, watoma dio bindi kampasivo kibulu kia ngitukulu, kia lembwa vidi sadiaka makanda mabantu, na temi mvu mafunda milungiri. Landi la momo, yandisika kutulua muntangu ya mkufi. Ye ya mona biandu bia kintinu, bavuanda ba biandu biobio bia vewa lumve mufundisa. Mono ya mona mpe miela miabantu boboba zengwa mintu, mudiamu di abuba taki mbangi kia Yesu, yebuba samu na masonu kwa manzamu. Baba lembwa sambi la kibulu kia ntisi evo sambi la kite kikiandi, baba lembwa tambula musiwadimbu vambundu zau yeba moko mao. Baba vutu kakala diaka moyo yeba yale ye Kristo mumi mvu mafunda. Bantu banka kabafua, kabavutu kadiaka kumoyoko, na te ye mvu mafunda bumi ya mana lunga. Yoyo imfulukulu ya ntete. Bantu baba banakala ntuwadi mfulukulu ya ya ntete. Kiese kina yau yeba ubena babie kwa nlongo. Lufwala nzole kalunakala yelulendo mubau kwa kansi bausi bakala nganga za nzambi yeza Kristo yebana yala yeyandi mumimvu mafunda. Mimvu mafunda bumina vyoka sata na sika zibulwa mugoloko diadi yeyambulwa. Yani sika vaika mvuna makana mabantu mena mundambuzi ya zantoto bila mosivo ingongo yemangongo. Sika kuba kutikisa mkwena nuana mvita. Nalu au ya na bonso zielu dampu. Bao batyo mbuka vantoto wa wonso na wajalu mbuka. Bazunga fulukia vwana nkangu wa nzambi ye mbanza nzambi yikazula. Kansi tia tokulu mbuka kuzulu ye tomana kubafuasa. Buna nkadea mpemba wakala kubavunanga. Watubwa muzanga da tia ye dia matadi matia. Muna matubwa kibulukia nsisi ye mbikudi waluvunu. Ye bau siba kuamuswa muna mpimpa ye mwini tangu za zonso. Mboki mono ya mona kiandu kia kinene kia mpembe, yendiena uvu andanga kio. Toto ye zulu vya tina kwa ndava ntatisi ya zidikiandi, ye fulu kakia moni kadiaka kwa bauko. Muna mono ya mona bantu bafua, baba nene ye baba ke batela mavanta disi ya kiandu kiokyo. Ye mikanda mia zibulwa, mkanda wa nkaka wa zibulwa, mkanda moyo. Bantu bafua bafunduswa mumavanga mao bonso basonama mumikanda. Mbuwa vutu la bafua bakala muwau, lufua yenti ya bafua bavutu la bafua bakala mubau. Ye bafua bobo bafunduswa bonso bwena mavanga mao mabavanga. Mboki lufua yenti ya bafua biatubwa muzanga datia. Zanga diodi datia ilufua lwa nzole. Ye konso muntu alemwa mona nkumbwa ni ya sonama mukanda moyo. Yandi watubwa muzanga datia. Ntengo mono kapukia makumole ye mosi. Buna mono ya mona zulu diampa ye ntoto wampa. Zulu diantete ye ntoto wantete vya mana vyoka ye kakwa kala diaka mbuko. Ya mona mbanza ya longo, Yerusalemi dia mona dia kulumu katuka kuzulu kwa nzami. Diawu dia kala dia kubu kwa bonso ndumba ya makwela, ya toma tomu swa mudiambu dia toko diani. Mboki mbono ya wandinga ya zanguka, ya tuka mukiandu kia kintinu, yau ya kamba. Tala, tuwa nzami na buwabu kwa katika batu, ya nisika fuwanda yau, yibawo sibaka na bantu bandi. Nzambi kibeni sika kala yao, yisika kala nzambi yao. Yani sika kusuna mansanga mamoso no mweso mau, nufuaka luna kala diaka ko, kifuidi yebiao na yempasi, kabina kala diaka ko. Kadibile kwa vya tete vya mana nuta. Yendiena wavu andava kiandu kakintinu wata. Tala, mwoni sanga vina vya bionso na vya mwono. Mboki wa kuntela. Sonika, kadimambu mama mena mafuwa na musilo avuvu ye makedika. Yandi wakuntela diaka. Mame niva angama, mono yi alafa ye omenga. Mbadukulu yentukulu. Mono siya yambula wonso wena yentatu amaza kanwa kwa ndi maza mukondwa kwa mfutu mukele wa maza wa moyo. Wonso unanunga sika tambula diambudi adi kwa mono. Mono siya kala nzambia ni yeyandi sika kala mwanami. Kansi kwa bau bakondolo kibakala, bakondolo yeminu, bau bavanga nga mankaku musanga, bavonda nga bantu, bau bayanga nga, basadila nga mpandu ye basambila nga biteki, ye babonso no basadila nga luvunu, fuluki ya usikia kala kuzanga diatia tualema ye diamatadi matia, diawu ilufu alonzole. Mbasi mosi muzimbasi nsambodia za kala imakopo nsambodia, mafuluka ibivangwa nsambodia bantuka wajiza vowa kwa mono wakamba. Wiza mono siya kusonga ndumba ya makwela inkento wa mwana meme. Ya natuka mumpeve ye mbasi ya ndata vana zula mongo wa unene ye watoma zangama. Yani wakunsonga mbanza ya longo, Yerusalemi dia kulumukatuka kuzulu kwa nzambi. Diawu dia tenti ni ya mkembu wa nzambi. Yida lezima bonto tadidi lutidi muntalu, bonto tadidi ya yasipi dia kia dimoni kisanga vya na kunima. Banza ya kala ye kibaka kia kinene, ye kia toma zangama, kia ukia kala ye mielo kumie miole, ye mbasi kumie zole za kenga mielo. Va mielo mionyo vasona mazin kumbu, inkumbu za makanda kumye mole mabayi saeli. Ukonso ndambu kwa kala mielo mitatu. Kutubu kilanga ntangu mielo mitatu. Kumongo mielo mitatu. Kubanda mielo mitatu ye kudiami nanga ntangu mielo mitatu. Kibaka kya mbanza kya kala matadi kumye mole mulufululuani. Bamatadi momo vasonu kwa zinkumbu za zintumwa kumye zole za mwana meme. Diena wakala vovanga kwa mono wakala yetezo. Itutu dia wola mutezi la mbanza ye mielo miandi ye bibaka biandi. Mbanza ya kala ye bibaka biya bia laku mosi. Mulabwa mbanza buena tezo kimosi ye sadi la kwa mbanza. Mbasi wateza mbanza mututu diandi, yao ya teza kilometa mafunda mole ye nkama zole mula. Ye sadi la ye ntela bia kala tezo kia mpila mosi ye la. Mbasi ya teza mpeki baka. Kia ukiakala meta makuma sambanu yetanu muzangama bonso buena tezo loki sadilanga bantu muteza, kiocho cha sadilambasi. Kibaka cha tungu wa mumatadi mayasipi, yembanza ya ukibeni ya kala ya wola wa vedi la ufuanane, yevela jena na kenzi kenzi. Tufulu tu mbanza tu atomu suma, mumatadi mamonso no mantalu mampila mumpila. Lufulu lwantete mumatadi mayasipi, lwanzole mumatadi masalifi, lwantatu mumatadi makala sedoni, yelwanyia mumatadi ma emelode. Lwantanu lwatomu swa mumatadi masaladoni, lwansamba mumatadi makonalini, lwansambodia mumatadi makilisolita, lwanana mumatadi mabelili, lwavwa mumatadi matopasi, lwakumi mumatadi makilisopasi, lwakumi emosi mumatadi makiasinta, yelwakumi ezole mumatadi ma ametista. Mielo kumi emiole miomyo, iminsanga kumi emiole miantalu, konso mwelo wavangula munsanga umosi umosi. Nzile ambanza yena ya wola wavedi la bonso vela yena na kenzi kenzi. Kansi mono kia mona nzo ya longo mumbanza yoyoko, kadi nzo ya longo ya mbanza yoyo imfumu nzambi atulendo twa tonsono ye mwana meme. Mbanza yoyo kaina ntatwa ntangu yengonda ko mukenzula yo, kadi nkembo wa nzambi ukenzula nga yo ye mwinda ndi imwana meme. Makanda mabantu banza manazinga mukia kwa mbanza yoyo, ye mintinu miantoto banakotisa muna bianzitusu bibavuidi. Mielo mambanza kamina zibu kwa mkutuko mumwini, kadikuna fuku kadina kalako. Kembo ye bianzitusu bivuilu kwa makanda mabantu binanatwa mumbanza yoyo. Kakima kimosi mkutuko kia sumuka kinakota mumbanza yoyo, kandivo muntu vanganga makankumusanga nitu ye utanga luvunu. Bantu banakota momo, ibobo kakabasonu kwa nkumbu mkanda moyo, inkanda wa mwana meme. Ntengo mono kapukia makumole ezole. Mbasi wansonga mpenzadi ya mazama moyo, maomase mabonso matadi malezi manga, mazama umo wavaika mukiandu kia kintinu kia nzambi, ye kia mwana meme, yau ya kumba vakati ya nzila ya mbanza. Mumasimu mamole manzadi mwenanti wa moyo, ubuta ngami mbutu mkumbu kumie zole mvu, ye wau ubuta ngami mbutu miandi konso kangonda. Makaya manti wa moyo, masadu luanga, muniaki samakanda mabantu. Kakuna kala diaka kana kima kimosi mkutuko kia singwa. Kiandu kia kintinu kia nzambi ye kia mwana meme sikakala mumbanza ye visadi biandi bana kunsambila. Bao siba mwana zidi kiandi ye nkumbu andi siyasonu kwa vambundu zao. Kakuna kala diaka mpimpako ye bao kabana kala ntatu akia kwa mwinda evo kwa ntanguko kadi mfumu nzambi sikakubakie nzula. Ye bao bana yala mimfumu ya mionsono mboki mbasi ya kuntela vo. Mambu momo mena mafuana musiru wa vuvu ye makedika. Mfumu nzambi vuidi mpeve ya tuwa disa mimbikudi wafidi sambasiani mkuiza songa kwa bisa dibiandi. Momo mafeti kuiza nsuali. Tala, mono singiza nsuali. Kiese kenaye yandi, mtuma mananga mambu mambikuduluza nkanda wao. Mono yowani yawa ye yamona mambu mama. Yebu yamana momona yewa. Yafuka mavamalu mambasi ya kunsonga mo mpasi ya kunsambila. Kansi yandi wa kuntela. Tala kuseboko, mono ngena kisa di boncho kaka ngeye yezimpangi zaku mimbikudi. Ye boncho bobo ba boncho no batuma mananga mambu makanda wao. Sambila nzambi. Mboki yandi wa kuntela. Kusweka ni mambu mambiku duluza nkanda wauko, kadi ntangu ye kalukufi. Bika oncho uvanga ngamambi, katata manavanga mambi. Oncho wena wasumuka, katata manamusumuka. Oncho wena walulungu, katata manavanga walulungu. Ye oncho wena wandongo, bika katata manakala wandongo. Tala, butele isu. Mono singiza mswali, siyakala ntsendu ami, usenda muntu muntu bonso kwena mavanga mandi. Mono i ala faye omenga, wantete wansuka, madukulu yensukulu. Kiese kina yebau basukula angabin kutijau, pasivobakala eluve mudia mimutu nyansi wa moyo, yemukota mbanda. kansi kumbazi ambanza kwena zimbwa bankwa kindoki miyangi mimvondi basambilanga bitekie baboso no bazolanga luvunu yebavanganga maluvunu mono Yesu yafilisa mbasi ami mukulutela kimbangi kya mambu momo mabosono kwa beno mumabundu mono ngena nteko lolo yanzo ya Davidi mono imbwe tete yoyo yansiuka itenti nanga pebe nyumba ya makwela atene wiza wonzo uyu mambu mama kakamba mbe wiza wonzo wena yensatu amaza iza wonzo zole maza mamoyo ikakabaka mkwani kondwa mfuku mono Yohani itanga kimbangi kiaki kwa babonso no bawanga mbikudulu za nkanda wa uvo. Vomuntu kudikidi modiambo, Nzambi sika kumkudikila bivunga vya sonu kwa mkanda wa u. Yevo muntu katuli diambo mumamu mambikudulu mkanda wa u, Nzambi sika katula mkunku kiandi mumimbutu miantiwa moyo ye mumbanza ya longo vya sonu kwa mkanda wa u. Ndiena utanga kimbangi mumambu momo, kembi. Inga, mono ngetikuiza mswalu. Ame, fumu Yesu, wiza. Bika lemvwa mfumu Yesu wakala yeba bonso no.